Goedemorgen, ik ben blij dat je naar deze AI-vorming bent gekomen. Dank je. Ik heb veel vragen over hoe AI werkt, vooral over tokens. Prima, laten we beginnen met de basis. Wat weet je al over tokens? Eigenlijk niet veel. Ik dacht dat het iets met geld te maken had. Snap ik, maar in AI-context zijn tokens kleine stukjes tekst. Ze zijn essentieel. Stukjes tekst? Kun je dat uitleggen? Ja, stel je voor dat een woord wordt opgebroken in kleine delen die een machine kan begrijpen. Dus een token is niet altijd een heel woord. Precies, soms is het een woord, soms een lettergreep, soms een teken. En hoeveel tokens gebruikt Claude per vraag? Dat hangt af van de lengte van je vraag. Meer tekst betekent meer tokens. Begrijp ik. Maar waarom is dat belangrijk voor gebruikers? Goed vraag. Het bepaalt de kosten en ook wat het model kan onthouden. Kan Claude zich dingen niet goed herinneren? Hij werkt met een contextvenster. Dat is als het geheugen van het moment. En daarbuiten vergeet hij alles? Ja, elke conversatie is voor hem nieuw. Geen permanent geheugen tussen gesprekken. Dat vind ik eigenlijk wel voorzichtig ontworpen. Hoe bescherm je jezelf? Door kritisch te blijven. AI kan ergens mee uitkomen, maar klopt niet altijd. Je bedoelt dat Claude ook fout kan gaan? Absoluut. Daarom moet je altijd zelf checken en nadenken. Niet alles accepteren. Dank je. Dit helpt me beter begrijpen hoe ik het kan gebruiken.